У некалькіх месцах святого пісання мы сустракаем словы «пабожнасць», «пабожны» або «набожнасць» і «набожнай». Калі ў нашых эванска-хрысціянскіх колах кажуць, што нехта ёсць пабожны чалавек, гэта лічыцца каштоўным камплементам. Што значыць быць пабожным чалавекам? Мы разумеем, што ў характары і паводзінах пабожны чалавек падобны да Ісуса Хрыста або Бога. І ён жыве ўвогуле праведным жыццём згодна з Божымі запаведзямі. У другім раздзеле паслання апостола Павла да Тіта мы чытаем: «З'явілася мілата Божая, ратавальная ўсім людзям, якая вучыць нас, каб мы, адкінуўшы безбожнасць і зямныя пахадзінствы, цнатліва, праведна і пабожна жылі ў гэтым веку». Зямныя пахацінствы адносяцца да нашых грэшных чалавечых пажаданняў, якія супраціўляюцца Божай волі, і яны павінны быць заменены тымі рэчамі, што Бог ухваляе. Апостол Пётр прыгадвае, што сіла на пабожнае жыццё ідзе ад Бога праз пазнанне Ісуса Хрыста. Вось ягоныя словы на гэты конт. «Мілата і мір вам, хай памножыцца ў пазнанні Бога і Хрыста Ісуса Господа нашага, як ад Божыя сілы ягонай даравана нам усё патрэбнае для жыцця і пабожнасці, праз пазнанне таго, хто паклікаў нас славаю і цнотаю, якімі нам дараваныя вялікія каштоўныя абяцанні, каб вы праз іх сталіся супольнікамі Божыя прыроды, адышоўшы ад псоты пражадлівасцю, якая пануе ў свеце». Той, хто звяртаецца да Бога, каецца ў грахах, веруе ў Збавіцеля Ісуса Хрыста, ды прымае яго за свайго асабістага Збавіцеля, атрымлівае новую Божую прыроду, якая з моманту навярнення пачынае дзейнічаць у нованаверненым. Хоць Бог робіць нас супольнікамі сваёй прыроды, і вся сіла на пабожнае жыццё ідзе ад яго, мы самі мусім развівацца ў пабожнасці, прыкладаючы ўсё старанне ў гэтым. Апостол Павел напісаў маладому Тимофею: «Недарэчных і бабскіх баек цурайся, а ўдасканальвай сябе ў пабожнасці, бо цялеснае практыкаванне мала карысці дае, а пабожнасць на ўсё прыдатная, бо мае за руку жыцця цяперашняга і будучага». Дзе слоў «ўдасканальвай сябе» ў грэцкім аргінале нясе значэнне «трэніруйся», значыцца, нам трэба трэніравацца або развівацца ў пабожнасці. Трэніравацца ў пабожнасці азначае, што мы застаёмся поўнасцю адданымі Богу і прысвечанымі яму ва ўсім, у думках нашых, у намерах, ва ўчынках, у плянах, ва ўсім. У адным з толькі што прадставаных месцаў мы чулі, што даецца нам усё патрэбнае для пабожнасці, але гэта ажыццяўляецца праз пазнанне таго, хто паклікаў нас, менавіта Ісуса Хрыста. Якраз у гэтым жа і палягаецца наш рост у пабожнасці. Чым глыбей мы знаёмімся з Ісусам Хрыстом і застаёмся ў блізкіх адносінах з ім, тым больш мы развіваемся ў пабожнасці. Але наша адданасць і прысвечанасць Богу складзена з трох духоўных рэаліяў. Менавіта, з праяўлення страху перад Богам, любові да Яго і з праяўлення моцнага жадання па ім. Разгледзім кожную з іх асобна. Перш за ўсё, трэба мець і праяўляць вялікі страх перад Богам. У Біблії тэрмін страх успрымаецца ў двух значэннях – трывожнай боязі Бога і глыбокай пашаны Яму. На жаль, мы сёння жывём у такі век, калі, здавалася б, мала хто па-сапраўднаму баіцца Бога. Некаторыя мяркуюць, што ніякага Бога няма, таму і няма каго баяцца, калі іншыя лічаць, што Бог усё ж такі не такі страшны, таму не трэба яго баяцца. Некаторыя думаюць, што Господь у сапраўднасці слабы, таму і ім не варта заставацца ў нейкім страху перад ім. Большасць людзей, мабыць, гэтага не выкажа голасна, але ўчынкі і паводзіны іх не паказваюць, што так успрымаюць Бога. Хто так думае, робіць найвялікшую памылку, бо Біблія паведамляе, што Бог творца неба і зямлі на самай справе ёсць агонь, які паядае. Паслухаем, як апісваецца гнеў Божы ў прарока Ісаі. «Імя Господа ідзе здалёк, гарыць гнеў ягоны, і полымя ў яго вялікае, вусны ў яго поўныя абурэння, і язык у яго, як агонь пажаральны. і загриміть Господь велічним голосом своїм, і покаже моц плеча свого моцним гневом, і полум'ям пожирального огню бурою, і поводкою, і камінним градом». У Святым Писании есть немало прикладов, коли Бог показывал свой гнев и могутность супроть гордых и грешных людей. У наш час мы так само можем пригадать диктатора Гитлера. Он думал, что его царство будет існувати 1000 годов, але оно было припинено и знищено после только нескольких годов. Мы можем быть уверены в том, что каждый заплатит за свои грехи, коли не навернется до Бога для помилования и дарования грехов. У книзі «Открыццё» мы читаем об тих подіях, які відбудуться у будучні. Коли люди стануть перед троном Божим і будуть осуджені за тие злочинства, які вони зробили на землі, за що вони будуть укинуті у пекло разом з сатаною, єгоними помагатами, демонами. Написано, що доля боязливих, це значить тих, хто не хоче виконувати Божу волю, і невірних, і поганих, і забойців, і любоблудників, і чародіїв, і ідолослужників, і всіх ашуканців, буде в озері, якої горить огнем і сіркою, що є смерть другая. Нам треба боятися Бога, бо ж за людей, бо Йон зауважає і записує все, що ми тут на землі робимо, добре і благое. Боясь перед Богом у своїй сутності є добрая реч, недренная. Чому? Тому що вона подохвочує нас остерігатися і цуратися грехов і жити праведно. Скільки людей ще не бояться не Бога, а інших людей, тих, хто їх знає. Многі не йдуть до Христа згодно з тим, як це потребується у Біблії, просто з тієї причини, що вони бояться того, що знайомі будуть думати і казати об їх. Шановний слухач, треба бояться Бога більш, ніж особисті погляди і критику знайомих нам людей. Хоть верник повинен мати і проявляти страх перед Богом, його не страх повинен бути умеренним, не доходячи до крайності, тому що верник отримав дарування грехов, коли навернувся до Христа. Ми були визволені від тривожного страху, коли прийняли дар збавення праз Христа, і тепер знаходимося під Йогоною опекою і обороною. Ми спознали любов Божу і не повинні боятися того, що здариться з нами». Апостол Ян пише, що у любові нема страху, а досконала є любов проганяє страх. Здоровий страх перед Богом зводиться до того, що ми ставимося з великою пошаною до Бога, шануємо Його, думаємо про Йогоную величність, всемогутність, досконалость, святость, де виказуємо Йому нашу щирою, глибокою пошану і любов, поклоняємося Йому і признаємо Його за свого великого творцу і рятувальника. Коли вернік уявляє Божу величність, він у справності славить Бога. Такий приклад ми знаходимо у книзі «Виход», де описується утеки ізраїльського народу від єгипетського фараона. Бог пропустив ізраїльтян праз Чорне море, а коли верховці і колесниці фараонові гналися вслед за ними по сухим дні мора, Бог перестав затримувати стіну морської води, і ціла їйна маса раптом ринулася на єгипетське військо, потопивши всіх жовнерів, які там знаходилися. Після того ізраїльтяни заспівали пісню хвали Господу Богу, кажучи, «Хто як ти, Господи, поміж богами? Хто як ти, величний святостю, страшний похвалами, творця цудов? Ти вів милостю твоєї народ гетий, який ти вибавив, повів силою твоєю до святої селіби твоєї. Бояться Бога означає, що ми признаємо Йогоною унікальність, величність і усемогутність. Але Боже за тоє, ми признаємо Йогоною святость і безгрешність, і тоє, що ми великі грешники у порівнянні з Йогоною святостю і праведністю. У 15-му розділі «Открыццё» ми читаємо пісню Мойсея, у якої признається і славиться Божа святость і праведність. «Великі і дивосні дії Твої, Господи Боже, усемогутний, праведні і правдиві шляхи Твої, Цару святих. Хто не убоїться Тебе, Господи, і не прославить ім'я Твоєго, бо Ти один святий, всі народи прийдуть і схиляться пред Тобою, бо відкрилися суди Твоє». А прича того, що треба бояться Бога, ми повинні так само проявляти велику любов до Його. Тільки той, хто Бога боїться, розуміє глибіню Божої любові до Його. Слово Божие поведомляет нам, что Бог есть любовь. Любовь Божия открылась в том, что Бог послал в свет единородного Сына Своего, каб мы отримали життё праз Его. У тым любовь, что не мы полюбили Бога, а Он полюбил нас и послал Сына Своего, каб умиложалиться с грехов наших. С допомогой Духа Святого верник починает разуметь, что перед Богом Он великий грешник, який заслужил только кару за грехи. Але гнев Божий был утихомирен тем, что безгрешный Иисус помер за наши грехи и этим чином принял кару за нас. Тому и разумеючи это, верник так само хоче любить Бога и Христа и во всем догаджать им. Этой духовной реалии все больше и больше открывается вернику, коли он тем глибей спознает Христа и чувает свою грешность перед Божей святостью и праведностью. Апостол Павел это переживал, тому и написал: «Христос Иисус пришел в свету ратовать грешников, сярод яких я перший, але на той я и помилованный, каб Иисус Христос во мне першим показал всю долгую терпливость». И вот доходить до того, что чем больше мы разумеем Божию любовь до нас, тем больше жадаем иметь тесный и одночный с Христом, сгодно с тем, как пишется у одной псальме: «Як сарна имкнется до водных потоков, так душа моя имкнется до Тебе, Божа. Душа моя прагне Бога моцна и живого, коли я прийду и з'явлюся пред обличчя Божие». Мы растем у побожности, коли жадаем и шукаем Бога. Як уже было сказано, побожный человек думает про величность Бога, про Его моц и славу, тогда он уявляет себе Господнюю глубокую любовь, а это подохвочивает его тем более наближаться до Бога, сустракаться с Ним, заставаться в Его присутности, читать Его Слово и молиться Ему. Божий голос мы чуем, читаючи Его Слово, Библию, и коли молимся Ему, так открываем Ему свое сердце, славим Его за все и просим Его керования деле праведного життя. Часами наше сердце становится холодным до Бога, и мы перестаем сустракаться и иметь духовной лучности. Доволі відомые многим з нас слова Ісуса Христа, які ми часто цитуем, калі тлумачам неверуючим об тим, як яны могуть стати веруючими. Вось, стаю каля дверей і стукаюся. Калі хто почує голос мой, я чиє двери, увойду до його і буду вечерась їм, і он со мною. Ці не цікаво, що гэтые слова були написані для їх, верніков. Ой, каб мы больше шукали Бога, як жадаў шукаў Его псалмоспевак. Божа, Ты Бог мой, Тебе я шукаю от золку, Тебе прагне душа моя. По Тебе мое тело тужить у земли пустой, высохла и безводной. Як бачу силу Твою и славу Твою, як бачу в Тебе у святыни, бо ласка Твоя лепшая за життё. Уславить в устны мои Тебе. И чем больше мы знаёмся с Ним, тим больш імкнемся до Його, каб догаджать Йому во всім. Шановний слухач, у яким духовним стані ти тепер стоїш перед Господом? Добре було б запитатися у себе. Чи я проявляю моцне жадання по Богу? Чи люблю я Його больш за все і усіх? Чи справді боюся тільки Його? Як ми відказуємо на гэтые питання, вось гэта показує, до якої ступені ми присвячені Ісусу Христу і Його справі тут на землі. Усе, що робиться для Христа, застанеться на всю вечность, і коли я уделяю час Йому, нічого з гэтого не марнується. Чим больше з Богом, тим более ми розвиваємося у побожності. Давайте подумаємо об собі, кожний по особку, чи ми ростемо у спознанні Ісуса Христа, и у Его побожности.